श्री यमुना पुलिन विहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री बेल वन की जय। बिल्व वन की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। श्री मान सरोवर की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में, श्री मलुक पीठ में, श्री ठाकुर जी श्री जी की चरण सन्निधि में, समस्त गुरुजन वृंदों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य श्री स्वामी नवलराम जी महाराज, श्री बलराम दास जी महाराज, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज आदि विराजमान, श्री सुखराम दास जी महाराज हमारे पूज्य बाबा, सभी संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है, वह भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से। आज हमें आने में थोड़ा विलंब हुआ। विलंब का कारण एक तो बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज गर्मी, आज की गर्मी बहुत ज्यादा तेज थी। और आज हम दो जगह गए थे, एक तो बेलवन और एक मानसरोवर, तो वहां से आने में लगभग 12-12:30 बज गया और गर्मी खूब तेज थी। पर यहां आने पर भी कुछ व्यस्त हो गए, धूप खूब थी, गर्मी खूब थी, लेकिन दोनों जगह दर्शन हुआ, कुछ मनोरथ था वो हो गया। फिर जड़खोर प्रस्थान करना है, इसलिए पहले यमुना जी से, राधा रानी से सबसे अनुमति लेनी आवश्यक है। और अब थोड़ा विलंब हुआ, स्नान आदि करके आए तो थोड़ा विलंब हुआ। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से इस पद का अनुसंधान करें। श्री किशोरी जी का, श्री जानकी जी का अत्यंत भावपूर्ण स्मरण स्तुति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के इकतालीसवें पद में की है, इसी की चर्चा हम कर रहे थे, आज पुनः इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। कबहूं का अंबर अवसर पाए, कबहूं का अंबर अवसर पाए, मेरी ओ सुधि द्यायवी कछु करुण कथा चलाए, मेरी ओ सुधि द्यायवी कछु करुण कथा चलाए, कबहूं का अंब अवसर पाए, कबहूं का अंब अवसर पाए, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अभी अघाए, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अभी अघाए, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास काए, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास काए, कबहूं का अंब अवसर पाए, बूझी है सो है कौन कह भी नाम दशा जनाए, बूझी है सो है कौन कह भी नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगरियो बन जाए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगरियो बन जाए, कबहूं का अंब अवसर पाए, कबहूं का अंब अवसर पाए, जान की जग जननी जन की किए बचन सहाय, जान की जग जननी जन की किए बचन सहाय, तरे तुलसी दास भव तव नाथ गुण गन गाए, तरे तुलसी दास भव तव नाथ गुण गन गाए, कबहूं का अंब अवसर पाए, अंब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि द्यायवी कछु करुण कथा चलाए, मेरी ओ कछु करुण कथा चल। इस पद के दो तीन चरणों की चर्चा हो चुकी है, अब शेष चरण चार ही चरण है, तो एक प्रकार से दो चरणों की ही पुनः चर्चा करनी है। सरलार्थ स्पष्ट है, हे अंब हे मां, कभी अवसर हो तो जब एकांत क्षण में श्री रघुनाथ जी के निकट आप हों तो कुछ करुणा का प्रसंग छेड़ देना, जिससे करुणा निधान अत्यंत द्रवीभूत हो जाएं, करुणा सागर के हृदय में करुणा सिंधु की तरंगें उच्छलित होने लग जाएं, उस अवसर पर मेरी भी सुध दिला देना, श्री राम जी को प्रभु को मेरी भी याद दिला देना। मेरी और सुधि ब्याय भी कछु करुण कथा चला है, मेरी सुधि भी दिला देना। मेरी ओ का कल भाव हमने कहा था कि अनेकों की सुधि आप ही दिलाती हैं, तो उसी पंक्ति में उन्हीं फाइलों में हमारी फाइल भी लगा देना है, मेरी भी सुधि दिवा देना। तो वे सहसा जब देखेंगे तो पूछेंगे कि ये कौन है, तो सीधे ही नाम मत ले देना, आप कहना कि आप दीन बंधु हैं, आपको दीनों के प्रति बहुत स्नेह है, बड़ा प्रेम है, कौन कहता दीन बंधु दीन पर ना प्यार हो। यदि दीनों पर आपका प्यार न होता तो आपको दीन बंधु कौन कहता। संत मलुकदास जी की वाणी में तो मलुकदास जी का एक कवित्व बहुत प्रसिद्ध है, प्रायः रासलीला वाले गाते हैं। मलुकदास जी कहते हैं, दीन दयाल सुनी जबते, ये मलुकदास जी की वाणी का पद्य है। दीन दयाल सुनी जबते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा एक जाऊं कहां, अरु तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक को, तेरे समान न दूजो जसी है, एहो मुरारी पुकार कहूं या मैं, मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। संत श्री मलुकदास जी कहते हैं कि जब से हमने आपका दीनदयाल नाम सुना है तब से हमारे मन में कुछ ऐसी बात घर कर गई है, बस गई है कि अब तो हमारा काम बन ही जाएगा। क्यों? ये दीनदयाल हैं और हमारे जैसा दीनहीन संसार में खोजने में कहां मिलेगा। ऐसा विचार करके, आपकी दीन दयालुता का विचार करके, दीन दयालु नाम के अर्थ का विचार करके, मेरे मन में आपका आश्रय लेने का संकल्प हो गया, मैंने अपना समर्पण आपके चरणों में कर दिया और अब मैं आपका हो गया। दीन दयाल सुनी जब थे तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए के जाऊं कहां, अब तो आपके हो गए हम, अब हम कहां जाएं, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। नाम कोई दूसरा नाम नहीं, दीनदयाल नाम, इस दीनदयाल नाम के बल पर ही फेंट कसली है कि जब आप दीनदयाल हैं तो मेरे जैसे दीनहीन भी आपके चरणों तक पहुंचेंगे ही, इसमें संदेह नहीं है, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आश्रो एक मलूक को, मलूक को तो केवल तुम्हारा ही आश्रय है, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिव्य गुण संपन्न, कीर्ति संपन्न, जसी जस वाला, उदार यश वाला और कोई दूसरा है नहीं। इसलिए हे मुरारी, मैं पुकार करके आपसे एक ही बात कहता हूं कि दीनदयाल नाम सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूं और इस दीनदयाल नाम को सुनकर के ही मैंने कल्याण पथ पर चलने की कमर कस ली है, तो आपका सहारा ले लिया है, इतना सब करने के बाद भी यदि हमारी दुर्गति होती है, यदि हम संसार में भोगों में भटकते हैं, तो एहो मुरारी पुकार कहो, या में मेरी हसीनाएं तेरी हंसी है। जिसका सहारा लिया उसने रक्षा नहीं की, इसमें हमारा क्या गया, हंसी तो आपकी होगी। इसलिए दीन बंधु दीना नाथ मेरी तन हेरिए, मेरी ओर हेरिए। बड़ा प्रसिद्ध पद है मलुकदास जी महाराज का, दीन बंधु दीना नाथ मेरी तन हेरिए, मेरी ओर आप कृपा करके करुणा भरी दया भरी दृष्टि से देखिए। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, इस दरबार में दीनों का आदर है और यह रीति सदा सर्वदा से चली आ रही है। दीनों पर आप विशेष कृपा करने वाले हैं, तो हे भगवान मैं अत्यंत दीन हूं, दूसरी बात यह है कि जिसे केवल आपका बल होता है, साधनों का बल नहीं होता, केवल आपकी शरणागति का, आपकी भक्ति का, आपके नाम का, आपकी कृपा का बल जिसको होता है, ऐसे भाग्यशाली जीव पर आप द्रवित होकर कृपा अवश्य करते हैं। सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम, सूरदास जी का पद है, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। इस पद में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब लग गजबल अपनों पर क्यों तौलो सरो न काम, जब तक हाथी को अपने बल का आश्रय रहा आया तब तक उसका काम बना नहीं, और जब उसने समझ लिया कि अब नाक कान डूबन लागे, अब तो मेरा प्राणांत ही हो जाएगा, और जब अनन्य भाव से आपको पुकारा तो आरत है गजराज पुकारे आए आधे नाम, आधे नाम से आप आ गए। तो जैसे उस गजेंद्र ने जब तक अन्य अन्य साधनों का आश्रय लिया तब तक आप द्रवित नहीं हुए, सर्वतो भावे न आपका आश्रय लिया तो आप द्रवित हो गए। तो भगवान मैं भी गजेंद्र से कमती नहीं हूं, मैं भी सर्व साधन शून्य ही हूं। तो बताना कि एक तो वह अत्यंत दीनहीन है, पर संपूर्ण साधनों से हीन है, वो आपने घोषणा की है विभीषण शरणागति के प्रसंग में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब वो निर्मल भी नहीं हूं मैं, वो निर्मल भी नहीं है, तन भी मलिन है, मन भी मलिन है, व्यवहार भी मलिन है, आचरण भी मलिन है, सब प्रकार से मलिन है। दीन सब अंग हीन छीन मलिन, बड़ा दुर्बल है, साधन कुछ है ही नहीं, पूंजी भजन की है ही नहीं उसके पास, अघी अघी अघी माने अघ से बना अघी, पापी है वो, पुण्यात्मा नहीं है। आपने तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और उसमें निर्मल मन तो है ही नहीं, कपट छल छिद्र ही भरे हुए हैं, और पाप स्वभाव से बन गए हों, संगवश बन गए हों, ऐसा नहीं है, पाप करते करते मैं पाप रूप ही हो चुका हूं अघी, और अघी भी कैसा हूं, अघाय, अघाय का अर्थ है कि एकदम पेट भर के पाप किए हैं, भजन भी करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, साधुओं के कपड़े भी पहनता हूँ, राम राम भी जपता हूँ, पर धन्य है तुलसीदास जी का दैन्य। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए भजन नहीं करता हूँ। नाम ले भरो उदर, आपका नाम लेकर पेट भरता हूं, आपके नाम से अपना पेट पालता हूं। महाराज जी, तुलसीदास जी का तो ये दैन्य है और हम लोगों के जीवन की ये वास्तविकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का तो ये दैन्य है और हमारे जैसे लोगों की ये असलियत है, ये वास्तविकता है। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं, विनय पत्रिका साधक जीव का हृदय है, अंतकरण है। इसलिए हमें ये सब हृदय से पुकार करके गाना है, अपने भीतर से स्वीकार करते हुए गाना है। श्री तुलसीदास जी ऐसे नहीं है, वे तो कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वे सामान्य महापुरुष नहीं है, पर हम लोगों की दशा तो वस्तुतः ऐसी ही है। हम लोगों के पास शब्द नहीं थे, ठाकुर जी से प्रार्थना किन शब्दों में करें, स्तुति किन शब्दों में करें, हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी, शब्द नहीं थे। तो इन आचार्यों ने हमारे जैसे मलिन जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान से प्रार्थना की है और हमें पद्धति बताई है। तुम्हारे पास शब्द न हो तो ये शब्द हैं। आप किशोरी जी को मनाना चाहते हैं, रघुनाथ जी को मनाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं आता है तो आप प्रेम से गाओ, कब हूं का अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि दियाए भी कछु करुण कथा चलाए। तो नाम ले भरो उदर, मैं नाम लेकर के अपना पेट भरता हूं। तो प्रभु पूछेंगे जरूर कि तुम खाली विशेषण उनके दुर्गुण ही गिनाती चली जा रही हो कि दीन है, हीन है, छीन है, मलिन है, अघी है, आपके नाम पर पेट भरता है, आखिर वो है कौन? तो कहें प्रभु दासी दास कहा है। प्रभु माने आप प्रभु हैं, आपकी दासी कौन? तुलसी। आपकी दासी तुलसी उसका दास है। प्रभु दासी, प्रभु दासी माने तुलसी और उसका दास तुलसी दास। इसका अर्थ क्या है? काव्य में महाराज जी एक व्यंग्यार्थ होता है जिसको व्यंजना कहते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। यहां यह भाव अभी व्यंजित हो रहा है कि तुलसी तो सर्वतो भावेन आपके चरणों में लिपट गई, समर्पित हो गई। तुलसी का समर्पण आपके चरणों में और आपका तुलसी के प्रति प्रेम। ठाकुर जी का तुलसी के प्रति प्रेम कितना है जानते हैं? साधुओं में कहावत है, चार प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। चार प्रहर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर शालिग्राम जी हैं, रघुनाथ जी हैं, श्याम सुंदर हैं और तुलसी सदा उन पर चढ़ी रहती है। तो कितना प्रेम है ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी, कितना प्रेम है तुलसी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, ये गोविंद के चरणों की प्रिया है। इसलिए जीव को गोविंद के चरणों की प्रीति ये प्रदान कर देती है। बड़ी भारी महिमा महाराज जी, स्कंद पुराण पद्म पुराण में इतना तुलसी महात्म्य है, क्या कहना। अद्भुत है। तुलसी जी तो तुलसी जी है। कूट जानते हैं? कूट जानते हैं? कूट महाभारत में भी कूट हैं और अन्य ग्रंथों में भी कूट हैं। कूट माने पहेली। ऐसे हमारे साधुओं में ही कूट हैं। हाँ, जैसे 4 परत 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ये कूट है। एक महात्मा थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के द्वारा सुनाई हुई बात। एक महात्मा थे, बहुत कम बोलते थे, प्रायः निरंतर राम नाम का जप करते थे। अखंड भस्म रमाकर एक लंगोटी लगाकर बैठे रहते। कभी किसी ने उनको पांव पसार कर लेट कर सोते हुए नहीं देखा। ऐसे महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा थे। बोलते बहुत कम थे, हां नाम है। ऐसे संत होते हैं। एक संत थे मध्य प्रदेश फतेहपुर क्षेत्र में दमोह के पास, भगवत प्राप्त सिद्ध संत। उनका नाम ही पड़ गया हाना जी। क्या नाम पड़ गया? हाना जी। नाम तो श्री अजबदास जी था पर नाम हाना जी पड़ गया। कैसे? वो बोलते ही नहीं ज्यादा, बहुत लंबी बात कही तो बहुत बोलना पड़ता था। हाँ, नहीं हुआ तो कहते थे ना। तो एक महापुरुष आए, उन्होंने कहा भैया तुम हां और ना के अलावा कुछ बोलते ही नहीं हो, तो हाना जी हो, तो हाना जी नाम पड़ गया उनका। वो महात्मा भी कम से कम बोलते थे। एक कोई साधक पीछे पड़ गया, बोले महाराज मेरी कल्याण की एक बात तो कोई बतानी पड़ेगी। महात्मा सोचे कैसे पिंड छुड़ाएं इससे, भजन वजन तो करना नहीं है इसको, साधक प्रकृति तो इसकी है नहीं, खाली अपना समय और हमारा समय दोनों का ही समय बर्बाद कर रहा है। तो महात्मा बोले कि एक बात हमारी ध्यान से सुन ले और लग जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा महात्मा ने? भजन करंते नरक परंते, भजन करंते नरक परंते, इंद्री जीत कसाई और परक्रिया से नेह लगा के सीधे वैकुंठ जाई। जाओ, चले जाओ। अब वो तो महाराज बड़ा पढ़ा लिखा पंडित था, बड़ी श्रद्धा लेकर आया था। बोले ये महात्मा कैसे विचित्र महात्मा है, इनका दिमाग ठीक है कि नहीं? हम कल्याण की बात पूछ रहे हैं, ये तो नरक जाने का रास्ता बता रहे हैं और कहते सीधे वैकुंठ जाई। अरे ऐसा काम करने वाले को नरक में ठौर नहीं मिलेगा, ये क्या बोलते हैं? अब उसका उत्साह बिल्कुल ठंडा हो गया, उदास होकर वहां से चला गया। महात्मा तो राम राम करने लगे। फिर किसी संत के पास गया कि हमने बड़ा नाम सुना था, बड़ी श्रद्धा लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। पता नहीं ऐसी बात बोले, हमारे तो समझ ही में नहीं आई है। भजन करने वाले नरक में जाते हैं क्या? भजन करंते नरक परंते, इंद्री जीत कसाई पर क्रिया से नेह लगा के सीधे वैकुंठ जाई। कैसा महात्मा है बताओ? महात्मा ने कहा देखो ये असद भाव जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारी बड़ी हानि होगी। अब पुनः उनके चरणों में जाओ, आग्रह मत करो, सेवा करो, वहां जाकर के झाड़ू बुहारू लगाओ, कुछ सेवा करो और वहां बैठो केवल जाकर। कभी न कभी वे कृपा पूर्वक जरूर कहेंगे कब बच्चा क्या बात है, क्यों बार बार आते हो, क्या बात है, कुछ पूछना है। जब वे अपनी ओर से कुछ कहेंगे तब फिर हाथ जोड़कर कहना महाराज आपने जो मंत्र हमको दिया कि सीधे वैकुंठ जाई, तो इसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आया कि सीधे वैकुंठ जाई कि सीधे नरक को जाई। वो गया महात्मा की बताई हुई पद्धति के अनुसार, उनके यहां रहकर कुछ दिन सेवा किया। एक दिन महात्मा को मन में आया कि पहले भी ये बहुत दिन पीछे पड़ा रहा, एक भगा दिया था और फिर बहुत दिन बाद आया है, तो अब पता नहीं, अब कुछ बोलता भी नहीं है, पहले तो पीछे पड़ता था, बताओ कुछ सुनाओ कुछ, अब पीछे तो नहीं पड़ता है, अब झाड़ू लगाता है, बर्तन मांजता है, सेवा करता है और सामने बैठ जाता है चुपचाप। एक दिन महात्मा बोले, बच्चा क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों, क्या बात है, कुछ पूछना है? हाँ महाराज, आपकी अनुकूलता हो, आपकी अनुमति हो, आपकी प्रसन्नता हो तो मैं कुछ पूछूं। हाँ जरूर पूछो। तो आपने जो हमको बताया था उसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आया। तो महात्मा बोले, 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक छिठोली। बोले संतों की छिठोली है ये, 12 वर्ष संतों की टोली में रहोगे तब वो हंसते हैं, ये रहस्य समझ में आएगा, इनकी हंसी का रहस्य क्या है, ये जो ठिठोली कर रहे हैं इसका रहस्य क्या है। महाराज 12 साल तो अभी मुझे नहीं हुए, और आप कृपा करो तो हमको समझा दो। बोले ठीक है, समझा देते। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जो पावही। अब देखो महाराज जी क्या अर्थ है, भजन करंते नरक परंते, जो भजन करते हैं वो नरक से पार उतर जाते हैं, नरकात पारं गच्छन्ति, ये च खलु भजनं कुर्वन्ति ते नरकात पारं गच्छन्ति। जो ईमानदारी से भजन में लगे हैं वो नरक से पार उतर जाते हैं। बार मथे घृत होए वरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। भूसागर से पार उतर जाते हैं, और भजन बिना जितेंद्रियता के संभव नहीं है। तो जितेंद्रियता क्या है, कसाई, कसदान, कस करके आते हैं अपनी इंद्रियों को, बहिरिंद्रिय अंतरिंद्रिय, इनको जो कस देते हैं और इंद्री जीत हो जाते हैं वे ही भजन करते हैं। अर्थात अपनी इंद्रियों को कस करके जितेंद्रिय बन करके भजन करोगे तो नरक से पार उतर जाओगे। और पर माने परब्रह्म परमात्मा, परात्पर परब्रह्म, उसकी त्रिया माने तुलसी, उसको गले से लगा करके, तुलसी की कंठी गले से बांध करके सीधे वैकुंठ जाए। लो पर त्रिया माने परब्रह्म परमात्मा की त्रिया माने पत्नी तुलसी, उसको गले से लगा करके सीधे वैकुंठ जाए। अरे महाराज, हमारी तो बड़ी अश्रद्धा आपके प्रति हो गई थी, आपने इतने बड़े रहस्य का उपदेश कर दिया। ऐसे होते महाराज। यहाँ गोस्वामी जी के इस भाव से एक विशेष भाव अभिव्यंजित हो रहा है। वे ये कह रहे हैं कि तुलसी आपकी ऐसी प्रिया हो गई, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, गोस्वामी जी ने कहा है तुलसी इतनी प्रिय आपको हो गई, और मैं आपके चरणों की दासी तुलसी का दास बनकर भी आपका प्रिय नहीं बन पा रहा हूं। ध्यान में आई बात, ये बात इसमें व्यंजित हो रही है कि तुलसी आपको इतनी प्रिय हो गई तो तुलसी का जो दास है वो तो आपको और अधिक प्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि आप दासानुदासों से अधिक प्रेम करते हैं, पर आपके चरणों की दासी तुलसी उसका दास बनने के बाद भी मैं बिलख रहा हूँ, कलयुग के दोषों से परेशान हूँ, भगवान कब कृपा करेंगे। एक भाव। दूसरा भाव ये है कि जो जिसका दास होता है उस स्वामी के गुण उसमें आ जाते हैं, पर नाथ मेरा दुर्भाग्य तो देखो, प्रभु दासी तुम, प्रभु माने आप समर्थ स्वामी, आपकी दासी तुलसी, उसका दास होने पर भी ना तो आपके गुण मेरे में आए ना ही तुलसी के गुण मेरे में आए, मेरा कितना दुर्भाग्य है। अर्थात मैं नाम का तुलसी दास बन गया हूँ। वस्तुतः तुलसीदास नाम प्रसिद्धि कराकर भी तुलसीदास नहीं बन पाया। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, इन मह प्रथम रेख जग मोरी, दीघ धर्म ध्वज धंधक धोरी। ऐसा मैं ऐसा हूं। तो प्रभु दासी दास कहाए, अब इतना सुनने के बाद भी सरकार तो दोष देखते ही नहीं, उनका स्वभाव हमें मालूम है, तो वो कहेंगे कि वो है कौन। तो क्योंकि प्रभु दासी दास कहा है, इसमें भी संकेत ही है। अब खुलकर नाम लो, तो आप खुलकर नाम लेना, कहना महाराज उस बालक का नाम तुलसीदास है और वो ऐसे ऐसे है, सारी बात बता देना और उसके वास्तविक दशा सरकार के चरणों में रख देना, तो क्या होगा। बोले सुनत राम कृपालु के मेरी बिगरियो बन जाए। परम कृपालु श्री रघुनाथ जी के श्रवण करते राम जी जैसे ही मेरी दीनहीन दशा, मेरा नाम आपके द्वारा जब उनके कान में मेरा नाम पड़ जाएगा तो इन्हें कुछ करना थोड़ी पड़ेगा, इतने से ही मेरी बिगड़ी हो बन जाए। ये बिगड़ी बनना क्या है महाराज जी, बिगड़ी बनना क्या है, इसको दोहावली में गोस्वामी जी ने परिभाषित किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा बढ़िया दोहा है, लिखने योग्य दोहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, एक जन्म की बिगड़ी नहीं है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को। बहुत प्यारी बात, सबसे पहले तुम भगवान के हो जाओ। महाराज जी भजन के तीन सूत्र हैं, चौथा सूत्र है ही नहीं, सारा भजन साधन का मार्ग तीन सूत्रों में सिमटा हुआ है। और इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी थोड़ी है, ऐसा समझिए आप, व्याख्या का अवसर नहीं है। पर वो है क्या, भजन की त्रिसूत्री। एक एक घटना सुना देते हैं आपको। वृंदावन में एक महापुरुष थे, परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज, चतुर्वेदी थे वो, पर संत लोग उनको मोटे गणेश जी वाले महाराज कहते थे, इसी नाम से वो प्रसिद्ध थे। बहुत लंबे समय तक मोटे गणेश जी में विराजे, इसलिए उनका नाम मोटे गणेश जी वाले, मोटे गणेश पर रहने से लोग मोटे गणेश जी महाराज कहते थे। शरीर भी स्थूल था, भगवान के अनेकों बार प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुए थे, और केवल हुए नहीं थे, लंबी चौड़ी बातें बनाने वाले लोग तो बहुत होते हैं, अनेक साधकों को प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार कराया था उन्होंने। अब इससे ही आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे पूज्य परमहंस जी महाराज, जो अपनी मलुकपीठ की नई गौशाला में विराजते हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, लगभग अनुमान है लगभग 40 वर्ष तक परमहंसी महाराज ने उनके घर जाकर सेवा की, उनके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, पूरे घर में झाड़ू लगाना, पूरा घर धोना, कितने दिन तक, 40 वर्ष, बिना नागा किए, चाहे जितनी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करते थे महाराज, और आध्यात्मिक की स्थिति कितनी ऊंची थी हम कह नहीं सकते अपनी वाणी से। हमने दर्शन किया उनका खूब, उनकी कृपा प्राप्त की, और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने एक महीना उनको भक्तमाल की कथा सुनाई, परम श्रद्धे श्री संत उड़िया बाबा जी महाराज, उनके पास वे भीड़ भाड़ में कभी नहीं जाते थे, एकांत में जाते थे। तो कभी एकांत में जाते और जब उड़िया बाबा को सूचना मिलती कि पंडित जी आए हैं तो बोले लाओ उनको, तो जैसे ही आते तो उठ के खड़े हो जाते, उड़िया बाबा आसन से उठ के खड़े हो जाते। बाबा की आयु अधिक थी, इनकी आयु कम थी, ये गृहस्थ थे, वो चतुर्थाश्रमी महान जीवन मुक्त संत थे, उठ के खड़े हो जाते। एक दिन पंडित जी बोले, मोटे गणेशी वाले महाराज बोले कि अब हम आपके पास नहीं आने का विचार है हमारा, अब लगता आपके पास नाम है। कहा क्यों, नाराज हो क्या? बोले हाँ, हम बहुत दुखी हैं, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, गृहस्थ हूँ, और आप महान सिद्ध संत हैं, आप जो है खड़े होकर मेरा स्वागत करते हैं, इससे तो मेरा अनिष्ट होगा, मैं तो सन्यासी हूँ नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ। बाबा तो बाबा ही थे, श्री उड़िया बाबा। बाबा बोले गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति, गीता जी में जो सन्यासी का लक्षण बताया है वो हम सन्यासियों में भले ही घटित न हो पर आप में सन्यासी के सारे लक्षण घटित होते हैं। लियो, सन्यासी के पास कमंडल ही तो होता है, अपना कमंडल दे दिया उनको। महाराज मैं क्या करूंगा, रखो अपने पास, जाओ हो गए सन्यासी, ले जाओ कमंडल, ले जाओ। वह कमंडल उड़िया बाबा के व्यवहार किया हुआ कमंडल आज भी परमहंसी के पास रखा है, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने परमहंस जी को दिया। माने कपोल कल्पित घटना नहीं, बाबा उड़िया बाबा का कमंडल आज भी परमहंस जी के पास रखा है। बड़े सिद्ध पुरुष थे मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। तो दास कहीं बाहर गया हुआ था और हमें सूचना मिली कि उनकी नहीं बाहर नहीं, हम उसी मोहल्ले में गोरानगर कॉलोनी में बाद में वो रहने लग गए थे, तो उसी मोहल्ले में हमारी भागवत जी की कथा चल रही थी। तो हमको किसी ने बताया कि महाराज जी अस्वस्थ हैं, 90 वर्ष से ऊपर आयु थी उनकी, तो 100 के निकट ही थे। तो हम उनका दर्शन करने गए, मोटी गणेश जी वाले महाराज जी का, मरणासन्न ही थे वो, खटिया पर लेटे थे, मुख पर सूजन थी, हाथ पर और चरणों पर भी सूजन थी, पर महाराज ऐसे ऐसे लेटे थे मानो कोई वेदना उनको नहीं, बड़े आनंद में लेटे थे, मुस्कुराते हुए जैसे लेटे थे। मैंने साष्टांग प्रणाम किया, भगवान नाम उच्चारण किया, तो जब भगवान नाम उच्चारण किया तो उन्होंने नेत्र खोले, मेरी ओर देखा, पहचान गए तो महाराज जी के नाते साथ पर कृपा करते थे। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? कोई बीमार हो अस्वस्थ हो तो पास में जाकर यही पूछा जाता कि आप ठीक हैं ना, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब देखो महापुरुषों की चित्त की स्थिति कैसी होती है। वे बोले, स्वामी जी तीन सूत्रों में भजन सिमटा हुआ है, भजन की त्रिसूत्री है, चौथी बात कोई है ही नहीं। तीन बातें समझ में आ गईं तो जीव भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा, इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भजन की त्रिसूत्री है ये, उस अवस्था में बोल रहे थे जब एक तरह से मरणासन नहीं थे। वे बोले, श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो, यही भजन की त्रिसूत्री है। क्या कहा? श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। अब बात तो कितनी ऊंची है, ऐसा कहकर वे मौन हो गए। फिर मैंने धीरे से चरण ऐसे करके कहा, महाराज जी और कोई दवाई की क्या आप औषधि ले रहे हैं और कोई आवश्यकता, मेरे लिए कोई सेवा बताइए। फिर नेत्र खोल के बोले, अरे भाई बार बार पूछते हो, एक ही बात है, श्री कृष्ण के बनकर जब तक संसार से संबंध रहेगा तब तक भजन व्यभिचरित होता रहेगा, संसार में भजन जाता रहेगा। संसारी पुरुष भी कई बार खूब भजन करते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक हो जाए सीताराम सीताराम सीताराम, बेटा परीक्षा में फेल हो रहा सीताराम सीताराम, पास हो जाए अच्छी नौकरी लग जाए सीताराम सीताराम सीताराम, क्या करें आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा सीताराम सीताराम, बढ़िया धंधा चल जाए सीताराम सीताराम सीताराम, पत्नी अनुकूल नहीं है क्या करें भजन में बाधक बनती ठीक हो जाए सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत परेशान है बेटी के ब्याह के लिए क्या करें कुछ अच्छा घर नहीं मिलता सीताराम सीताराम सीताराम। अब सीताराम सीताराम तो हो रहा है वो तो अच्छी बात, लेकिन संसार से संबंध जुड़ा हुआ है, संसार में आसक्ति का संबंध जुड़ा हुआ है तो तुम्हारा भजन वहां जा रहा है। जो पूरा पूरा भजन एक एक नाम श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंचना चाहिए तो वहां न पहुंचकर संसार में भटक रहा है। श्री अयोध्या जी में एक महात्मा थे परम पूज्य श्री राम रगड़े दास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, 127 वर्ष की उम्र में तो हमने उनका दर्शन किया था, बड़े विलक्षण महात्मा थे। तो जब वो युवा थे, हम तो वृद्धावस्था में उनको देखा, जब वो युवा थे तो महाराज जी प्रहलाद घाट पर एक बड़ के पेड़ के ऊपर रहते थे, बट वृक्ष के ऊपर, और ऐसे चढ़ जाते थे पेड़ पर जैसे बंदर चढ़ जाते, फट फट फट फट चढ़ जाते थे पेड़ पर, उसी पर रहते थे, सरयू स्नान के लिए उतरते थे बस शरीर की क्रिया करने, बाकी पेड़ पर ही रहते थे। बहुत भजन किया उन्होंने। तो एक बार वो धूना पर बैठे थे, एक सेठ आ गया, बड़ी श्रद्धा लेकर आया, बोला महाराज जी आप यहाँ पेड़ पर रहते, ठंडी गर्मी बरसात, पेड़ तो रह गई आपका भजन का स्थान है, आपकी आज्ञा हो तो यहाँ थोड़ा राम जी का मंदिर बन जाएगा, थोड़ी गौशाला बन जाएगी, संत निवास बन जाएगा, ये चारों ओर की जमीन हम खरीद लेंगे और वो सब ठाकुर जी के नाम कर देंगे, यहाँ आश्रम बन जाएगा, सेवा तो आप करते ही, सेवा होती रहेगी। वो कुछ बोले वो तो राम राम राम राम अपना माला जप रहे थे, जैसे उसने बोलना बंद ही नहीं किया तो उठाया उन्होंने चिमटा, दूना में रखा था ऐसे लगा हुआ, चिपिया चिपिया उठा के जैसे उठाए तो समझ गया कि कहीं ये गरम गरम चिमटा हम पर पड़ न जाए, वो भगा वहां से, वो पीछे भगे उसके, बोले सुन सुन इधर सुन, दूर खड़ा महाराज क्या गलती हो गई, बोले देख कान खोल के सुन ले अब मेरे पास नहीं आना, क्यों, बोले हमारा एक एक राम नाम रघुनाथ जी के चरणों में जाने वाला है, ये ईंट पत्थर बनने वाला नहीं है, ये संस्था बनने वाला नहीं है, ये एक एक राम नाम राम जी के चरणों में पहुंचने वाला है, इसका मतलब है मैं सर्वथा कामना शून्य होकर राम नाम का जप करता हूं, परमार्थ की कामना भी भगवत प्राप्ति में बाधक है, ये बहुत ऊंची बात है लेकिन हमारे जैसे लोगों की समझ में नहीं आती। पहले भगवत प्राप्ति कर लो, भगवत साक्षात्कार कर लो, और भगवत प्राप्ति चार प्रकार की है, पहला स्वप्न दर्शन, फिर ध्यान में दर्शन, फिर प्रत्यक्ष दर्शन, फिर सर्वत्र दर्शन, कण कण में उनका दर्शन, ये अंतिम दर्शन है। यहां तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक पूर्ण दर्शन नहीं हुआ, यहां पहुंचने के बाद फिर अब जीवन मुक्त हो, अब ठाकुर जी जो कराएं सो करो, लेकिन इसके पहले जो हम लोग परमार्थ के नाम पर भजन का रास्ता छोड़कर, भगवत प्राप्ति का मार्ग छोड़कर जो प्रपंच में फंस जाते हैं वो बात बहुत अच्छी नहीं है। सच्ची बात तो यही है, अब भले ही हमारी समझ में नहीं आवे चाहे आपकी समझ में ना आवे, सही बात यही है। परमार्थ के लिए भी धन का संकल्प साधक के चित्त में आया तो उसका दुर्भाग्य ही है, भगवान की सात्विक माया ही है, ये समझना चाहिए। इसलिए सारे संबंध हमारे भगवान से हो। एक व्यक्ति ने आकर हमारे महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी तो विलक्षण थे, बोले वो आशीर्वाद वाली फैक्ट्री हमारे पास नहीं है। हाथ जोड़कर बोले आशीर्वाद वाली फैक्ट्री हमारे पास नहीं है, तो कुछ तो आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा कल्याण हो, ऐसा कुछ कर दीजिए, हम बहुत ही दुखी हैं। महाराज जी बोले हम प्रातःकाल उठ करके भगवान से विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। स्वस्तिस्त विश्वस्य खल प्रतिदिताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम् मिथो धिया मनस्य भद्रम भजता दधोक्षजे आवेश तामनो मत्र कहेगी। विश्व का कल्याण हो, तो जब विश्व के कल्याण की कामना करते हैं तो उस विश्व के भीतर आप भी आ गए, हम भी आ गए, सभी जीव आ गए। इसलिए अलग से हम कोई आशीर्वाद दें ये तो सिद्ध महात्माओं का काम है, हम तो बहुत सामान्य मनुष्य हैं, हमारे पास वह अलग से आशीर्वाद देने की सामर्थ्य नहीं है। व्यास न देत अतीस शराब, आशीर्वाद भी देना और श्राप भी देना सिद्धों का काम है, न श्राप दे सकते न आशीर्वाद दे सकते, दोनों में ही भजन की हानि है। तो महाराज जी पहली बात है क्या, श्री कृष्ण के बनकर भगवान के हो जाओ। बोले भगवान से पूरी तरह संबंध नहीं जुड़ेगा, संसार से संबंध जुड़ा रहेगा, स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बनी रहेगी तो आपका भजन उस दिशा में जाएगा, भजन से कामनाओं की पूर्ति होती चली जाएगी। जो शरीर भजन का फल क्या है, बहुत ध्यान से सुने, भजन का फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुदिन अनुक्षण वर्धमान अनुराग, ये भजन का फल है। ऐसा यदि अनुभव में आ रहा हो तो भजन ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं आ रहा हो तो जरूर हमारी तरफ से कमी हो रही है, हमारी ओर से कोई गलती हो रही है, ठीक भजन नहीं हो रहा है। तो श्री कृष्ण के बनकर भजन करो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण के लिए का अर्थ है कि भजन का एकमात्र प्रयोजन भगवत प्राप्ति हो। महाराज जी भयंकर से भयंकर शरीर में पीड़ा आधी व्याधि उत्पन्न होने पर भी जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो भगवान से रोग नाश और पीड़ा नाश की प्रार्थना भी नहीं करते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये हम जो कुछ भोग रहे हैं इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये हम अपना किया हुआ ही भोग रहे हैं। हृदय से वाणी से भगवान को भगवान की विभूतियों को नमस्कार करते हैं, निरंतर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में कृपा का दर्शन करते हैं और अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए हृदय से वाणी से शरीर से भगवान को भगवान की विभूतियों को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार के आचरण वाले साधक, ऐसा जीवन जीने वाले साधक वे मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते हैं, ऐसा भागवत जी के ब्रह्मस्तुति में लिखा हुआ है। संत श्री कबीरदास जी महाराज श्री सद्गुरु कबीर जी महाराज, क्या कहना महाराज, अद्भुत महापुरुष, बिना पढ़े लिखे महापुरुष, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, ऐसे संत श्री कबीरदास जी महाराज, उन्होंने एक शास्त्रार्थ महारथी दिग्विजयी महापंडित को अपना शिष्य बनाया श्री पद्मनाभ जी महाराज। कथा आप सबको मालूम है, कथा मालूम है ना पद्मनाभ जी की? नहीं मालूम। सरस्वती जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था कि तुम शास्त्रार्थ में कभी हारोगे नहीं, सारी विद्या तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी, सारे शास्त्र प्रकट हो जाए। और वे दिग्विजय यात्रा करते हुए पंडित पद्मनाभाचार्य काशी आए, काशी में हड़कंप मच गया। सिद्ध सरस्वती का विद्वान है, कहीं पराजय हो गई तो काशी तो भगवान की नाक है, नाक ही कट जाएगी। तो ब्राह्मणों ने विश्वनाथ जी की उपासना की, अभिषेक किया, प्रभु आपको ये आदेश दीजिए। मंदिर से आवाज सबको सुनाई पड़ी, चिंता मत करो, इस महापंडित का शास्त्रार्थ कबीरदास जी से करवा दो। पंडित सोचे भोले बाबा क्या बोल रहे हैं, कबीरदास जी तो पढ़े लिखे ही नहीं, पर भगवान की आज्ञा है तुकारांग। कबीरदास जी के पास गए, बोले भगवान विश्वनाथ जी की आज्ञा है, आपको शास्त्रार्थ महारथी से शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी बोले हम तो शास्त्रार्थ शब्द का ही अर्थ नहीं समझते, शास्त्रार्थ माने क्या होता है, हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे। पर देखो एक बात है, भोले बाबा ने कहा है तो उनकी नगरी है, उनकी आज्ञा है, हम तो उनकी आज्ञा मानेंगे जरूर, पर हम जाएंगे नहीं, उनको यहीं ले आओ। हाँ ले आएंगे। तो सब पंडित लोग गए पद्मनाभ जी से, बोले देखो काशी विद्वानों की नगरी है, मोहल्ले मोहल्ले में बड़े से बड़े प्रकांड विद्वान हैं, चूड़ांत विद्वान हैं, कहाँ तक आप शास्त्रार्थ करोगे, विजय पत्र लिखाओगे। एक कबीरदास जी हैं, उनसे शास्त्रार्थ आप चल के कर लीजिए, उनकी हार काशी की हार और उनकी जीत काशी की जीत होगी। अरे बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बढ़िया उपाय बताया। गए वहां बैठ गए, तो वो पंडित समझ तो गए कि हमको ठगा जा रहा है, ये महात्मा सीधा साधा है, इसको कोई पढ़ा लिखा पढ़े लिखे जैसी शकल सूरत तो है नहीं, वो समझ गया। तो पंडित बोले कि आप कुछ भी पूछो, आप कुछ भी बोलो, आप पूर्व पक्ष स्थापित, कोई पक्ष आप रखो हम उसका खंडन करेंगे, आप कुछ भी पूछ लो। तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि जिसके मन में प्रश्न होगा उसका तो समाधान होगा, और जिसके सारे प्रश्न ही समाप्त हो गए हैं उसका समाधान क्या होगा। तो हमारा तो समाधान ही समाधान है, हमें कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, तो हम क्या पूछें आपसे, हमारी कुछ जानने की पूछने की इच्छा हो तो हम आपसे पूछें। श्री कबीरदास जी का कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे आत्म साक्षात्कार संपन्न महात्मा, उनको कोई शंका संदेह ही नहीं। तो पंडित कहता था पहले आप पूछो, और कबीरदास जी कहते थे आप ही पूछो। अंत में लोगों ने कहा कि अब आप ही पूछ लो, पंडित जी को बेइज्जती लगती थी, मैं क्यों पूछूं, यही पूछें। तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि आप प्रश्न करने की ही बात कह रहे हो तो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, हमारे अपने जीवन में तो कोई प्रश्न है नहीं, हमारे लिए तो कोई समाधान चाहिए नहीं, पर आपके संबंध में हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। करो महाराज। बोले पढ़ी समझे या समझी पढ़े, अहो कहो द्विज राय। पंडित राज तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा, ये बता। क्या पूछा कबीरदास जी ने, कि तुमने पढ़ के समझा कि तुमने समझ के पढ़ा। तो सुन कबीर की बैन को पंडित गयो चकराए, श्री कबीरदास जी की बात सुनकर पंडित जी को चक्कर आ गया, वो माथा घूमने लग गया, वे विचार करने लग गए कि यदि हमने समझ के पढ़ा होता तो हम भगवत प्राप्ति के साधन में लग गए होते, और पढ़ के समझा होता तो ही भजन करते। ना तो हमने सच्ची बात पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा, मौन हो गए, बोल ही नहीं पाए, हतप्रभ हो गए, सारा ज्ञान सारी बुद्धि कुंठित हो गई। और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि बाबा यदि आप सच्ची बात पूछें तो यदि मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ना हमने समझ के पढ़ा और ना हमने पढ़ के समझा। कबीरदास जी बोले तब तो पढ़िबो लिखबो सब धूरी भयो, तब तो सब धूर में मिल गया। तो तुमसे अच्छे तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक हैं, मसी कागज छुओ नहीं कलम कही नहीं आत, निष्काम भाव से निरंतर राम नाम का आश्रय लेकर के रह रहे हैं, हम ही अच्छे हैं, आपके शास्त्र पढ़ने का क्या लाभ हुआ। शास्त्रार्थ का उत्साह संत का दर्शन करके ही ठंडा हो गया, बोले वो हो गया अब तो भजन ही करना, ऐसा उसका मन हो गया पंडित जी का, बोले अब शास्त्रार्थ शास्त्र का भूत उतर गया, अब नहीं करना शास्त्रार्थ नहीं करना। पर जैसा समर्पण सदगुरु कबीर दास जी के चरणों में होना चाहिए था वैसा समर्पण नहीं हो पाया, उठ के चले गए पंडित जी। बनारस वाले तो खुश हो गए, हमारा काम तो हो गया, अब शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ होगा नहीं, ये चला जाएगा, इसकी सकल सूरत बता रही है। और श्री पंडित जी ने स्नान किया, स्नान करके काशी की बात, स्नान करके सायंकालीन संध्या करने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो भूत भावन विश्वनाथ जी ने एक लीला का दर्शन करा दिया। उन्होंने क्या देखा कि उस पीपल की डालियों पर भूत प्रेत बैठे हैं, एक डाली खाली थी उस खाली डाली पर एक नया प्रेत आकर बैठ गया, तो दूसरे प्रेत उससे झगड़ने लगे, बोले अरे ये डाली तो पहले से आरक्षित है, इसका रिजर्वेशन है, ये आरक्षित है पहले से, और तुम इस पर किससे पूछ के बैठे, क्यों बैठे। उसने कहा खाली थी इसलिए बैठ गए, खाली नहीं है आरक्षित है, इस पर एक प्रेत आएगा उसको बैठना है। तो किसके लिए आरक्षित है, तो बोले कि महापंडित पद्मनाभ है ना, वो मर के प्रेत बनेगा, इसी डाली पर रहेगा। अब वो बेचारे नीचे बैठ के भजन कर रहे थे, संध्योपासन कर रहे थे, तो मन में सोचने लगी मैं क्या देख रहा हूं, भूत प्रेत दिखाई पड़ रहे हैं और कहते मर के प्रेत बनेगा इस पर बैठेगा, सोच ही रहे थे। तब तक एक प्रेत ने कहा करे, उस प्रेत ने कहा जो बैठ गया था, उसने करे इतना बड़ा शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान पंडित भला प्रेत क्यों बनेगा। तो दूसरा प्रेत बोला प्रेत नहीं बनेगा, क्या देवता बनेगा, शास्त्रों में लिखा हुआ है गुरुम तुम कृत्य हूं कृत्यो विप्रम निर्जित्य वादता, गुरुजनों को तू करके हूं करके बोलता है, उत्तर देता जवाब देता है, अथवा ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित कर देता है, उसे प्रेत बनना पड़ता है। पिशाचो भवति ध्रुवम, वो भूत प्रेत पिशाच की योनि में निश्चित चला जाता है। तो इसने तो न जाने कितने ब्राह्मणों को अपमानित किया है, शास्त्रार्थ में पराजित किया है, इसलिए ब्राह्मणों का अपमान करने के पाप के कारण ये जो है प्रेत बनेगा, इसी पे रहेगा। तो एक और प्रेत बोला अरे भाई इतना बड़ा पंडित इसको प्रेत तो नहीं बनना चाहिए, इसकी तो अच्छी गति होनी चाहिए। हाँ हो तो सकती है इसकी गति अच्छी, कैसे, बोलिए सारी पंडिताई का शास्त्र ज्ञान का अहंकार त्याग कर सदगुरु कबीर साहिब के चरणों की शरण में हो जाए तो ये बच सकता है, नहीं तो प्रेत बनना पड़ेगा। ये सब विश्वनाथ जी की लीला थी कृपा करने की, हैं? कृपा करने का कोई बहाना खोजते ना, बहाना था बस, महाराज सब छोड़ा उन्होंने, संध्या बीच में ही छोड़ दी, भगे दौड़े और श्री कबीर दास जी की कुटिया में आकर त्राही माम कहकर साष्टांग पड़ गए, मैं शरण में हूं मेरे ऊपर कृपा करो। कबीर दास जी की उनका समर्पण देखकर द्रवित हो गए, उन्होंने कहा पंडित जी अभी तो भाव जग रहा है लेकिन पढ़े लिखे लोग समर्पण जल्दी कर नहीं पाते हैं, आप कहते मेरा कल्याण करो, मुझे कोई उपदेश करो। तो पहले संपूर्ण शास्त्राभिमान को गंगा जी में बहा के आओ, तब मेरे पास आओ। आपने कहा जो आज्ञा, और गंगा स्नान कर किया उन्होंने जाकर के, स्नान करके निश्चय कर लिया कि मैं एकदम नवजात बालक के समान हूं, मैं कुछ नहीं जानता, सब भुला दिया, जान बूझ कर सब भुला दिया। ये है, बोले अब हमारे ऊपर कृपा करो। तब श्री कबीरदास जी ने कृपा की। क्या कृपा की? एक महान पढ़े लिखे पंडित को एक बिना पढ़े लिखे महात्मा ने कृपा कर दी। ये है भजन की महिमा महाराज जी। क्या कृपा कर दी? श्री नाभाजी महाराज वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल में, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लयो। ये परम तत्व का कबीर दास जी की कृपा से पद्मनाभ जी को परिचय मिला। ये परम तत्व क्या है महाराज जी? बहुत प्यारा छप्पे है भक्तमाल का, नाम महिमा इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती, इतना अद्भुत छप्पे है। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर नाम कही नामी बोले। नाम प्रीति नाम वैर नाम कही नामी बोले। नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले। नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते नाम अधिक रघुनाथ ते। राम निकट हनुमत कहो कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लयो। ये परम तत्व श्री राम नाम ही है। नाम महानिधि, नाम ही महान निधि है। सबसे बड़ा खजाना नाम है। खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त तबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम महानिधि मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र नाम है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मैठत कठिन कुअंक भाल के है। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु, वो राम नाम ही महामंत्र है। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। नाम से बड़ी सेवा नहीं, नाम से बड़ी पूजा नहीं। जप तप तीर्थ नाम, सब कुछ नाम है। जप भी नाम, तप भी नाम, तीर्थ भी नाम। नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम प्रेम को प्रकट करने वाला है, और जो नाम से विमुख हैं उनसे विमुख कराने वाला है। नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। किसी का नाम लो तो सोता हुआ आदमी भी नाम लेकर बोलने से वो तुरंत बोल पड़ेगा, हाँ जी आया। तो नाम कह नामी बोले, तो नाम लोगे तो नामी भगवान उत्तर नहीं देंगे, जरूर सुनेंगे। नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले। अजामिल साक्षी है इस बात का, नाम का आश्रय लेने वाले का भव बंधन खुल जाता है। नाम अधिक रघुनाथ थे, राम निकट हनुमत भयो। राम जी का नाम राम जी से अधिक है, नाम अधिक रघुनाथ थे, राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्म नाभ पर चोलो। अब महाराज जी पद्मनाभ जी सब छोड़ के राम राम जपने लगे। इतने बड़े विद्वान कबीर जी के दास जी के स्थान में झाड़ू लगाते, सफाई करते, राम नाम जपते रहते, अहंकार छोड़ दिया और कबीरदास जी की सेवा पूजा के लिए कलश से में भर करके गंगा जी का जल सिर पे लेकर के आते उनके नित्य नियम के लिए, नित्य कृत्य के लिए। तो एक बार श्री गंगा जी का जल छान करके पद्मनाभ जी ने सिर पे रखा, आने वाले थे। तब तक उन्होंने देखा कि गंगा किनारे बड़ी भीड़ हो रही है और लोग हल्ला मचा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता तो उत्सुकता होती नहीं, क्या हो रहा है। आप खड़े हो गए, किसी से पूछा क्या बात है, तो किसी ने बताया कि काशी के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं नगर सेठ, इनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया है, परिवार वालों ने उपेक्षा कर दी है, तो ये पत्थर बांध के गंगा जी में डूब कर आत्महत्या करना चाहते। वो भीड़ सब तमाशा देख रहे, वो गले में पत्थर बांध के गंगा जी में घुस रहा था, तो दया आ गई पद्मनाभ जी को। उन्होंने कहा भाई क्यों मरते क्यों हो, अरे शरीर है, शरीर में रोग हो गया तो हो गया, आत्मा तो शरीर से सर्वथा अलग है, आप भजन करो। अरे बोले महाराज हम संसार की उपेक्षा सहन नहीं कर सकते, पहला सुख निरोगी काया। दया आ गई पद्मनाभ जी, देखो तुम भजन अब शेष जीवन में भजन करो तो ठीक तो हम तुमको कर देंगे। अरे महाराज बड़ी कृपा ठीक कर दो। बोले तीन बार राम नाम बोलकर गंगा जी में गोता लगाओ। वो पत्थर तो फिकवा दिया उन्होंने, और जैसी तीन बार राम नाम बोल के उस व्यक्ति ने गोता लगाया, महाराज जी कंचन काया हो गई, दिव्य स्वरूप हो गया उसका, आदि व्याधि गलित कुष्ठ समाप्त हो गया। अब तो लोग जय जयकार करने लगे, श्री कबीरदास जी महाराज की जय, उनके परम कृपा भाजन श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज की जय, लो जय जयकार करने लगे। आप तुरंत कलश लेकर के आए तो श्री कबीरदास जी ने अपनी कुटिया के द्वार बंद कर लिए, कहा कि तुम नामापराधी हो, तुम्हारा मुंह हम नहीं देखना चाहते। भगवान के नाम का प्रयोग लौकिक कार्य के लिए क्यों किया, ये नाम अपराध। जैसे कोई मच्छर मारने के लिए, एक मच्छर मारने के लिए तोप चला दे, बड़ी बड़ी तोपें हैं भारत सरकार के पास, पृथ्वी हो जाने कौन कौन हजारों किलोमीटर की मार करती है, तब आदेश दे दे रक्षा मंत्री, है भी मच्छर बहुत दुष्ट है, चलाओ इस पर तोप। तो महाराज हजारों किलोमीटर मार करने वाली तोप, करोड़ों रुपए लगकर के तोप बनाई गई, एक मच्छर के ऊपर चला दी जाए तो उस आदेश देने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा। तोप का अपमान है कि नहीं, मच्छर मारने के लिए तोप चलाना अच्छी बात नहीं है। तो तुमने लौकिक कार्य के लिए नाम का प्रयोग किया, ये तुम्हारा अपराध है, अब तुम्हारा मुंह हम नहीं देखेंगे। बहुत रोने लगे, बोले महाराज क्षमा कर दो। तब श्री कबीरदास जी ने कहा नामाभाग से काम हो जाता, करे नामाभास कही यो कबीर है। कबीरदास जी ने कहा नामाभास से काम बन जाता, भगवान के महा महा महिमामय नाम का प्रयोग केवल लौकिक देह के रोग नाश के लिए। आपने तीन बार महा महा महिमामय भगवान नाम का प्रयोग कर दिया, ये नाम का अपमान है। इसलिए भगवान के बनकर भगवान के लिए लौकिक किसी कामना की पूर्ति के लिए भजन का प्रयोग मत करो, नाम का प्रयोग मत करो। भगवान के बनकर भगवान के लिए, दूसरा सूत्र हो गया। तीसरी बात है भगवान का भजन करो, अन्य का आश्रय नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के ही बनकर भगवान के लिए भगवान का ही भजन करो। अन्य का आश्रय लोगे तो बाधा पैदा हो जाएगी, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी यामे द्वे न समाए। तो महाराज जी बोले तीन ही बातें, श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। फिर मौन हो गए, हम थोड़ी देर और बैठे, चलते चलते एक बार हमने पुनः कहा, महाराज जी कोई आवश्यकता, कोई आप दास को सेवा की आज्ञा करें। अरे बोले स्वामी जी, आप बार बार पूछते हो और हम तो एक ही बात जानते हैं। अंतिम बोले, भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो, जाओ। और एक बात और बोले महाराज जी, पांडे तुझे तुहे द्वारिका जानो। ये बात पता नहीं कैसे उनके मुंह से निकली। बोले संकल्प कर लो कि तुमको भगवान के पास जाना है, संकल्प कर लो कि तुमको भगवान के पास जाना है, पांडे तुहे द्वारिका जानो, ऐसा कहा उन्होंने। बस यही मेरे लिए उनका अंतिम उपदेश हुआ। तो उन महापुरुष ने अपने उस शरीर की अवस्था में तो लगातार वही बात कही। इसके बाद हमको कहीं जाना था, हम गए, वहां से लौट के जैसे ही आए तो पता चला, एक दो दिन ही लगा होगा, लौट के आए तो पता चला कि महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तो उनके अंतिम संस्कार में हम यमुना जी के किनारे गए। दास को उनका अंतिम उपदेश यही मिला। तो सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी और बन जाए, परम कृपालु राम जी के सुनने से मेरी बिगड़ी बन, सीताराम। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी और बन जाए, मेरी बिगड़ी बन जाए। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी और बन जाए, कृपालु श्री रघुनाथ जी का जब वो हमारी दीन दशा सुन लेंगे तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। तो बिगड़ी कैसे बनेगी? बिगड़ी और बन जाए का मतलब क्या है? बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को, हो ही राम को, भगवान के हो जाओ, हो ही राम को नाम जपो, भगवान के हो जाओ और महा महा महिमामय नाम का आश्रय लो, नाम का जप करो। हो ही राम को नाम जपो, कैसे जपें? बोले तुलसी तजी कुसमाज, कुसमाज को त्याग करके भजन में लग जाओ, नाम का जप करो। कुसमाज क्या है? बोले तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। तो मेरी और सुधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाए। और महाराज जी, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघि अघाए, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाए, बूझी है सो कौन कह भी नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी यो बन जाए। परम कृपालु श्री राम जी के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, माने शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भगवत संबंध सुदृढ़ हो जाएगा। अब क्या कहें, लोभ मन में खूब आता है, एक बात का और लोभ जग गया है। वो लोभ ये है कि हम भगवान के हैं, अब भगवान हमारे हैं। ये बात बार बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम शरीर नहीं हैं और शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के लिए नहीं हैं, ये बात भी कहते थे। तो अब हम एक बात कह रहे हैं आपसे कि हम जब शरीर नहीं हैं और शरीर हमारा नहीं है और शरीर हमारे लिए नहीं है, हम संसार नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है और हम संसार के लिए नहीं हैं, तो फिर शरीर संसार हैं किस लिए? एक ही प्रश्न है कि नहीं? भाई हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, पहले भी हम भगवान के थे, आज भी हम भगवान के ही हैं, आगे भी हम भगवान के ही रहेंगे। शरीर जब हमको नहीं मिला था तब भी राम जी के थे, शरीर नहीं रह जाएगा तो भी राम जी के ही रहेंगे, आज शरीर है तो भी हम राम जी के ही हैं, हैं? यही सिद्धांत है कि नहीं? तब ये शरीर संसार किस लिए है? हैं? हाँ वो तो है ही है, पर दास जो कहना चाहता है ये जो सिद्धांत है ना, शरीर संसार, ये शरीर संसार की वस्तु है, निष्काम भाव से संसार की सेवा करो, ये बात साधक स्तर की नहीं है। स्वामी शरणानंद जी महाराज का ये विचार सिद्धों के स्तर का विचार है, ये साधकों के स्तर का विचार नहीं है। जो इस बात को मानकर सेवा में लग जाते, सेवा कर भी नहीं पाते और वो भटक जाते हैं, केवल कर्तापने का अहंकार लादते हैं अपने ऊपर, कुछ उनके हाथ नहीं लगता। इसलिए दास जो निवेदन कर रहा है ये बात एकदम सही है, पर ये साधक की चीज नहीं, सिद्धों की चीज है। दास निवेदन कर रहा है, हम शरीर नहीं, शरीर हमारा नहीं, हम शरीर के लिए नहीं, शरीर हमारे लिए नहीं, संसार हम नहीं, हमारा संसार नहीं, हम संसार के लिए नहीं, तब किस लिए है? देखो उपासना में, भक्ति में तीन चीजें हैं, बड़ी गंभीर बात है। उपासना में, भक्ति में तीन चीजें हैं, तीन चीजों में एक चीज भी नहीं होगी तो भक्ति बने ही नहीं सकती है। उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, कितनी चीजें हैं? उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, ये तीन चीजें। उपास्य तो भगवान हो गए, क्योंकि जो सबका उपास्य वही हमारा उपास्य है, उपास्य भगवान हो गए, उपासक जीव हो गया। अब शरीर संसार क्या है? ये उपासना सामग्री है। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो अब देखो, आंख से दर्शन करते हैं, कान से कथा सुनते हैं, नाक से उनके चरणों की सुगंध का अनुभव करते हैं, फूल तुलसी सूंघते हैं, जीवा से प्रसाद रस का स्वाद लेते हैं, नाम का स्वाद लेते हैं, हाथ से सेवा करते हैं, पैर से परिक्रमा करते हैं, मन बुद्धि से उनका चिंतन करते हैं, तो ये सब जो है ना, ये उपासना सामग्री है। फिर ये उपासना करेंगे, पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी कहां से आएगा? प्रकृति का ही जल होगा। हवा की जरूरत पड़ेगी, हवा कहां से आएगी? नैवेद्य की आवश्यकता पड़ेगी, नैवेद्य कहां से आएगा? चंदन कहां से आएगा? तुलसी कहां से आएगी? फूल कहां से आएगी? ये ईंट पत्थर आदि ये सब उपासना सामग्री है। तो शरीर और संसार ये दो चीजें उपासना सामग्री है, और उपासना सामग्री किस लिए है? उपास्य की उपासना के लिए, उपासक को उपास्य की उपासना के लिए उपासना सामग्री मिली है, इसलिए शरीर संसार को भगवत सेवा में लगा दो, शरीर को और शरीर से संबद्ध संसार को, दोनों को भगवान की सेवा में लगा दो। पहले इनकी सेवा में लगाना पड़ेगा, माता पिता गुरु संत गौ ब्राह्मण, ये इनकी विभूतियां, इनकी सेवा में लगाना पड़ेगा, फिर व्यापक होते होते होते होते हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जब वासुदेवा सर्वम हो जाएगा तब आप फिर भगवान की सेवा और जगत की सेवा दो नहीं रह जाएगी, जगत की सेवा ही जगन्नाथ की सेवा बन जाएगी। लेकिन ये सिद्धावस्था की बात है, ये साधक बने की बात नहीं है। इसलिए साधकों को तो ठाकुर जी को विराजमान करो, भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान की उपासना करो, एक एक क्षण का सदुपयोग भगवत सेवा में करो, साधकों के लिए तो यही बात है। तो ये बात है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इतने से हमारी बिगड़ी बात बन जाएगी, जानकी जग जननी जनकी, हे जगत जननी जानकी जी, आप इस प्रकार से इस दीनहीन तुलसीदास की सहायता कर देंगी, सिफारिश कर देंगी राम जी के दरबार में चरणों में, तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुणावली गाकर भव सागर से तर जाएगा। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुणगन गाए, तुलसीदास भव सागर से तर जाएगा, आपके गुण गणों को गाकर के भव सागर से तर जाएगा। अब देखो यहां एक बड़ी बारीक बात है, तुलसीदास जी निज महल में एकांतिक सैन कुंज में इस विश्राम के एकांतिक क्षण में हमारी सिफारिश, हमारा पुरस्कार आप सरकार के पास करना, यही तो कह रहे हैं इस पद में। तो किशोरी जी के माध्यम से ये पुरस्कार करवा करके, सिफारिश करवा करके मेरी बिगड़ियों बन जाए, क्या चाहते हैं आप? कहीं कोई प्रार्थना भेज रहे हैं और प्रार्थना वहां स्वीकृत हो गई, उसके बदले आप चाहते क्या हैं? यहां बड़ी ऊंची बात है। गोस्वामी जी कहते हैं हम केवल यही चाहते हैं कि आप जब एकांतिक क्षण में श्री रघुनाथ जी को यह बात बता देंगी तो वे कृपा सागर तो हैं ही, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, दया सागर कृपा सागर की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। और कृपा हो जाएगी इसकी अनुभूति का प्रकार क्या होगा? ध्यान में ही बात, सभी जीवों पर भगवान की कृपा है, नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये धमनियों में रक्त चल रहा है, भगवान की कृपा है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बैठे हैं, हम विचार कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कोई कोई श्लोक सैकड़ों बार बोलते हैं, यहां रखा हुआ, यहां रखा हुआ है, और भगवान कई बार ऐसी लीला करते हैं उसको एक चुटकी में गायब कर देंगे, भूल उठेगा ही नहीं, श्लोक ही नहीं उठेगा। मानो भगवान कहते हैं देख लो तुम्हारी पंडिताई नहीं है, ये तो हम भीतर से भेजते हैं तो निकलता है, तो हम स्विच बंद कर देंगे तो जय सियाराम। एक वैज्ञानिक को हमने देखा महाराज, वैज्ञानिक केमिकल का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक को बड़े शहर की बात है, बड़ौदा की बात, तो उसको देखा, उसको कोई खबर नहीं, ना अपना नाम कुछ नहीं, सब समझ खत्म हो गई, सोच समझ सब खत्म हो गई। हमको समझ में आया कि भगवान की चीज कितनी जरूरी है, तो हमने पूछा उनको बीमारी क्या है, उनकी धर्म पत्नी ने कहा इनका मन समाप्त हो गया है, अंग्रेज में कोई मन खत्म हो गया इनका। अब मन में ही संकल्प विकल्प होते हैं, इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति मन से होती है, न इनको भूख न इनको प्यास न ये सबको भूल गए। हम कह रहे राम राम, लोग मन के पीछे पड़े रहते हैं, मन को मार डालो, बेचारे का मन खत्म हो गया तो ये हालत हो गई। भगवान मन खत्म नहीं करना, मन अपने चरणों में लगा के रखना, कोई चीज अनावश्यक नहीं है, ठीक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन मन खत्म हो गया, मन खत्म होने से वो जीता जी मुर्दे के जैसा हो, मलमूत्र हो जाता, पता ही नहीं चलता। किसी काम का नहीं रहेगा। भगवान की कृपा सब पर है, सब प्राणियों पर, पापी से पापी, अधम से अधम, निकृष्ट से निकृष्ट जीव पर भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इस सृष्टि का अस्तित्व ही कृपा से है। ठाकुर जी ने इतनी सी लीला की है, अभी इतनी सी लीला की, सबका जन बल, धन बल, बुद्धि बल, वैभव बल, विज्ञान बल सब एक कोने में धरा रह गया, हैं? अमेरिका जैसे विकसित देश कह रहे हैं कि अब कोई साधन नहीं है, केवल प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना परमात्मा को पुकारो। महाराज जी, हम संतों के चरणों में बैठकर बोल रहे हैं। आज लोग पूछते हैं, महाराज ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी कब जाएगी, कैसे जाएगी? ये तुरंत चली जाएगी बीमारी, पर लोग मानेंगे नहीं बात। कैसे चली जाएगी? हम निवेदन करते हैं, पूरा विश्व राम नाम के जप में लग जाए। ये हो गई नहीं, नहीं होगा। ये पूरा संसार, पूरे संसार में राम नाम का कीर्तन शुरू हो जाए, अपने अपने घर में हर व्यक्ति राम नाम का जप करे। महाराज जी, दलनहार दालिद दुकाल दुख, विनय पत्रिका में लिखा है, सारा दारिद्र, सारा दुष्काल, महामारी एक क्षण में चली जाएगी। करें तो सही भगवान का स्मरण। कली नाम काम तरु राम को, पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में लोग गोमय और गोमूत्र का अर्क पी करके और स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि वो इस महामारी की दवा है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि उसको श्रद्धापूर्वक जिस जिसने लिया है वो संक्रमण से मुक्त हो गया। हम पवित्र आहार करें, राम नाम का जप करें, पर इस समय को भी लोग बर्बाद कर रहे हैं। भगवान ने इतना बढ़िया भजन का अवसर हम लोगों को दिया है और इस भजन के अवसर को, इस भजन के अवसर को, भजन के समय को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। अवसर बेर बेर नहीं आवे, ये हम लोगों के लिए भजन साधन की दृष्टि से स्वर्ण काल है। खूब राम राम कर लो, खूब जप कर लो, खूब पाठ कर लो, खूब पूजा कर लो, खूब सदग्रंथों का स्वाध्याय कर लो, पर ऐसे सुंदर अवसर को पाकर भी लोग जुआ, ताश, उलपटन चीज खाना पीना, टीवी सिनेमा, इधर उधर का प्रपंच, इसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये कैसे, सुख चाहें मूढ़ न धर्म रता। तो सभी जीवों पर भगवान की समान कृपा है, पर हमारे ऊपर भगवान की असामान्य कृपा है, विशेष कृपा है, ये कैसे अनुभव में आवे? तो कहते हैं, तरे तुलसी दास भव तब नाथ गुणगन गाए। इसका मतलब है, राम जी कृपा करेंगे, उनकी जब आप सिफारिश करेंगी और राम जी की कृपा से मेरी बिगड़ी बन जाएगी, तब क्या विशेषता होगी? बोले वो विशेष बात ये होगी, फिर हमारी प्रवृत्ति प्रभु के नाम रूप गुण लीला के गायन में हो जाएगी। सिद्धांत बन गया, यदि नाम रूप लीला और धाम इनके गुणगान में, इनके चिंतन में हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां लग गईं, तो भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो गई, अब हमारी बिगड़ी बनने में संदेह नहीं है। और यदि इनमें हमारी रुचि नहीं है, कथा कीर्तन सुहावने नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो अभी तो भाई, अभी तो ऐसे ही इसी चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। और जब आपके गुणगणों का गायन करेगा तो तरे, फिर तो सहज ही तर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो कौन है जिनकी कृपा से, जिनकी सहायता से हमारा काम बनने वाला है? बोले जानकी जग जननी, जन की जान की जग जननी, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को संगीत शास्त्र का भी बड़ा गंभीर ज्ञान था, इसलिए विनय पत्रिका और कवितावली आदि में गोस्वामी जी ने इन पदों के राग भी सुनिश्चित किए हैं। जैसे कबहुं का अंब अवसर पाए, इस राग के आरंभ में केदारा राग लिखा है, इसमें लिखा है ना राग केदारा। अब देखो यहाँ संगीत शास्त्र के जानकार लोग भी इस सभा में बैठे हुए हैं, हम तो संगीत जानते ही नहीं है। ये रात्रि के दूसरे प्रहर में ये राग गाया जाता है। अर्धरात्रि के समय, एक प्रकार से अर्धरात्रि के समय ये राग गाया जा सकता। अब अर्धरात्रि का समय एकांत का समय माने दिन भर सरकार को फुर्सत नहीं मिलेगी, तो आधी रात को तो वो सब काम निपटा के सोना ही चाहेंगे, उस समय आप कर देना। इसलिए आधी रात के समय प्रार्थना करना, ये कहने के लिए केदारा राग इसका निश्चित किया गया। ये एक प्रकार से केदारा जो है ना वो दीपक राग की रागनी है। इसमें संगीत की बात अलग अलग है, उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यक नहीं। कौन संवादी स्वर है, कौन कौन सा स्वर है, इसकी यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पर इतना समझ लेना चाहिए कि इसमें स्वर गुरु षडज, वादी पंचम, संवादी मध्यम, अनुवादी निषाद, विवादी ऋषभ तथा शुद्ध दैवत है। इस प्रकार से ये राग का स्वरूप है। जानकी जी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जग जननी कह करके यह कहना चाहते हैं कि हे श्री किशोरी जी, मैं आप केवल मेरी जननी नहीं है, जनेत्री नहीं है, आप तो सारे जगत की माता हैं। तो सारे जगत की माता हैं तो सब जीवों पर कृपा करना, दया करना, वात्सल्य करना रखना, ये आपका स्वभाव है। किंतु उन जगत के जीवों में मैं आपका सबसे लाडला, सबसे दुलारा, सबसे छोटा पुत्र हूं। जो बालक माता के बड़े हो जाते हैं ना, उनकी माता ज्यादा ध्यान नहीं रखती है, पर जो बालक सबसे छोटा होता है, गोद का बच्चा होता है, शिशु होता है, अबोध होता है, उस बालक की खोज खबर माता को ज्यादा रखनी पड़ती है। तो गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है कि सब तो ज्ञानवान, साधन संपन्न, ज्ञान भक्ति आदि साधनों से युक्त, वे भी आपके बालक हैं, पर वो बड़े बालक के जैसे हैं, उनका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर अम्ब माँ, मुझे तो तुम्हारी अंक छोड़कर, तुम्हारा वात्सल्य छोड़कर दूसरा कोई सहारा ही नहीं है, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करो। श्री जानकी जी के अनेक गुण महापुरुषों ने उनका स्मरण किया है। उनमें सबसे पहला इनका गुण है, उस गुण का नाम है कृपा गुण। ये कृपा गुण विशेष गुण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी राक्षसियों को दंड देना चाहते हैं उस समय श्री जानकी जी ने कहा, राज संश्रय वश्यानां कुर्वतीनां पराज्ञया विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद् वानरोत्तम। हे वानरोत्तम, जो राजा के अधीन राज कर्मचारी हैं, राजा की आज्ञा मानना, स्वामी की आज्ञा मानना ही जिनका कर्तव्य है, ऐसे दास अथवा दासी, इनके दोष पाप को बुद्धिमान व्यक्ति को गिनना नहीं चाहिए। इनके मालिक ने जैसा कहा वैसा इन बेचारों ने किया, इनका कोई दोष नहीं है। और हनुमान जी ने कहा कि देखो, इनको पता चल गया कि रावण मारा गया, फिर भी ये आपको सता रही हैं, अब तो इसका अपराध है कि नहीं? जानकी जी बोली, फिर भी इनका अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं? बड़े प्यारे श्लोक है महाराज जी वाल्मीकि रामायण के, अपराध क्यों नहीं है? बोले, भाग्य वैषम्य योगेन पुरस्ताद दुष्कृतेन च यथैतत् प्राप्यते सर्वं स्वकृतं युपभुज्यते। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, सब जीव सुख दुख अपने प्रारब्ध के अनुसार ही भोगता है, और जब अपने आप में किया हुआ ही परिणाम भोग रहा है तो किसी दूसरे के माथे पर उसका दोष मढ़ देना अच्छा नहीं है। इसलिए राक्षसियों को दोष देना अच्छा नहीं है। हमारा ही कोई ऐसा प्रारब्ध होगा जिसका भोग मैंने किया, इसलिए न परह पाप मावृत्ते परेशाम पाप कर्मणाम समयो रक्षितव्यस्तु संतस चारित्र भूषणाः। ये वाल्मीकि रामायण की बड़ी सुंदर उक्ति है। पापानाम वा शुभानाम वा अपधारहाणाम प्लमंगम कार्यम कारुण्य मारिणे न कश्चिन नापराध्यति लोक हिंसा विहाराणाम राक्षसाम कामरूपिणाम कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यम शोभनम। हे हनुमान जी महाराज, दूसरों की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में स्वयं पापपूर्ण बर्ताव नहीं करते हैं, प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं। साधु पुरुष तो दया ही करते हैं, कृपा ही करते हैं, यह उनकी कृपालुता दयालुता ही उनका आभूषण है, सदाचार ही उनका आभूषण है। पापी हो या पुण्यात्मा हो या वध करने के ही योग्य क्यों न हो, आर्य पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को तो दया ही करनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि में ऐसा कौन है जिससे अपराध न बने? अपराध तो सभी जीवों से बनता है, इसलिए इन राक्षसियों पर आप कृपा ही करो, इनको दंड मत दो। इसलिए महाराज जी, श्री गुण रत्न कोश नामक ग्रंथ में श्री पराशर भट्टाचार्य जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, बड़ा प्यारा श्लोक है। मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदैवा द्रापराधा त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तंच विभीषणं शरणमित्युक्षमौ रक्षता सानः सान्द्र महागतं सम सुखयतु शांतिस्तवा कस्मिकी। हे भगवती, पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवती, काक माने कौआ और विभीषण जी की रक्षा रघुनाथ जी ने की तो क्या किया? एक कौए की रक्षा की और विभीषण की रक्षा की तो क्या किया? क्योंकि वे दोनों शरणागत ही थे। राक्षसियां तो आपकी शरण में भी नहीं आई, वो तो शरणागत भी नहीं हुई, और वो गीला अपराध साहब बिल्कुल तत्काल अपराध भी करते चली जा रही थी, ऐसी उनकी रक्षा आपने करके राम जी की शरणागतों की रक्षा वाली सभा को, गोष्ठी को आपने हल्की सिद्ध कर दिया। आपका दरबार, आपके दरबार की करुणा दया राम जी के दरबार के करुणा दया से बहुत आगे बढ़ गई, इसलिए हे माता, आपकी परम कृपा क्षमा दया हमारे जैसे महापापियों पर भी तत्काल कृपा करके परम सुख देने वाली है। ये पहला गुण है किशोरी जी का, विशेष गुण। दूसरा गुण है पुरस्कार का किशोरी जी का, उस गुण का नाम है पारतंत्र। ये पारतंत्र बहुत ऊंची चीज है। भागवत धर्म की विशेषता है पारतंत्र। श्री जानकी जी में दूसरा गुण विशेष रूप में प्रकट है कि पूरी तरह से भगवत पारतंत्र का अनुभव करती हैं, कभी अपने को स्वतंत्र अनुभव नहीं करती हैं। रावण वध के पश्चात हजारों वर्ष तक राज्य करने के बाद श्री जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा दी जाती हैं और उस समय जबकि उनके गर्भ में कुशलव प्रतिष्ठित हैं और उस समय राम जी पूछते हैं कि मैथिली तुम्हारे मन में कोई इच्छा है क्या, तो जानकी जी कहती हैं तपो बनानी पुण्यानी दृष्टुमिच्छामि राघव गंगा तीरोपविष्टानाम ऋषिणाम उग्रतेषाम फलमूलासनाम देव पाद मूले सुवर्धतम एसमे परम कामो यन्मूल फल भोजिनाम। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, मैं तपोवन का दर्शन करने की इच्छा करती हूँ, गंगा के किनारे जो महात्मा निवास करते हैं, उग्र तपस्वी हैं, उनके कंदमूल फल खाने वाले जो महात्मा हैं, मैं उनके निकट रह करके और अपना समय अत्यंत पवित्रता पूर्वक व्यतीत करना चाहती हूँ। क्यों? बोले इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी धरोहर मेरे गर्भ में है, इनको उत्तम संस्कार तभी दिए जाएंगे, आपके अनुकूल उत्तराधिकारियों का निर्माण तभी होगा। और तो अब देखो ऐसी इच्छा करती हैं और इसी बीच में एक घटना घट जाती है, लक्ष्मण जी उनको तपोवन में छोड़ के आते हैं लोकापवाद के कारण। तो उस समय पारतंत्र का अनुभव करने वाली जानकी जी क्या कह रही हैं, बोले न खलवत जैव सौमित्रे जीवितम जाह्नवी जले जयम राजवंशस्तु भरतुर में परिहास्यते। हे लक्ष्मण, ये मुझे पता चल गया कि राम जी ने अब मुझे यहाँ छोड़ दिया है, तो मैं गंगा में कूदकर अपने प्राण दे सकती हूँ, दे सकती थी पर मैंने नहीं दिए। क्यों? क्यों? इसलिए कि जब मैं सर्वथा राघव के अधीन हूँ तो मरने और जीने में मेरी स्वतंत्रता कहाँ से आई, इसलिए वे जहाँ रखकर मुझे प्रसन्न हैं मैं वहीं रहकर प्रसन्न हूँ। यदि मैं गंगा में त्याग कर अपने प्राण त्याग देती हूँ तो राजवंश की हानि हो जाएगी, राम जी के यश की हानि हो जाएगी, इसलिए प्रभु के यश की हानि ना हो और राजवंश सुरक्षित हो इसके लिए मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। ये पारतंत्र है। इतना सब होने के बाद भी राम जी के प्रति भाव में जानकी जी के बिल्कुल भी न्यूनता नहीं आई, ये पुरस्कार का विशेष गुण है पारतंत्र। और तीसरा गुण किशोरी जी में है अनन्यार्हत्व का गुण। अनन्यार्हत्व का तात्पर्य होता है कि जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य का साथ नहीं छोड़ सकती, ऐसे ही जानकी जी रघुनाथ जी का साथ नहीं छोड़ सकती, अभिन्न है। इसीलिए महाराज जी वाल्मीकि में स्वयं जानकी जी ने कहा है यथा हम राघवादन्यम मनसा पिनचिंतये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमरहसी। यदि राम जी को छोड़कर मैं किसी का चिंतन न करती हूँ तो धरती माता अपने में मुझे आश्रय प्रदान करे। इस प्रकार से ये जो विशेष बात है और चौथा गुण है उनमें संश्लेष दशा में विशेष पुरुषकारत्व, इसका मतलब है जब निकट होती हैं संश्लेष, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, जब जब किशोरी जी निकट रही हैं तब तक किसी जीव को दंड नहीं दिया गया, तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते आप निकट हैं तो हमारे जैसे अपराधियों पर भी कृपा हो जाएगी, ये कहने का भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे अनंत गुणगण श्री जानकी जी के हैं और इसीलिए आचार्यों ने उन्हें पुरस्कार स्वरूपा कहा है। पुरस्कार करते जीवों की सिफारिश भगवान के चरणों में करने वाली, ऐसी श्री जानकी जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्री अयोध्या कनक भवन में आज भी शयन आरती के समय रोज यह पद गाया जाता है, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी औषधि आए भी कछु करुण कथा चलाए, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाए, नाम ले भरे उदर प्रभु दासी दास कहाए, बूझ है सो कौन कही भी नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी ओ बन जाए, जानकी जग जनन जनकी किए बचन सहाय, तरे तुलसी दास भव तब नाथ गुन गन गाए, कबहू का अम्ब अवसर पाए। बोलो श्री किशोरी जी की जय, जगत जननी श्री जानकी जी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ये सभी लोग दो तीन मिनट बैठे रहे कम से कम, और ये साफियां हैं ये तुरंत दे दो, सबको काम आएंगी, बढ़िया खादी की साफी हैं और रखी रहेंगी तो रखी रह जाएंगी। इसलिए संतों को ब्राह्मणों को सबको तो दो ही, और गृहस्थों में भी जिसको समझते हैं कि उपयोगी है हमारे लिए वो सब लोग ले लो, किसी को मना ही नहीं। मास्क दे दो और साफी दो, बड़ा दे दो सामने, खादी की है बढ़िया अच्छी सूती चीजें, सबको बांट दो। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय राम। स्थान के सब लोगों को बुला लो, स्थान के। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय। हाँ सब महात्मा सबको, श्री राम जय, राम जय जय राम, सीताराम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय, श्री राम जय, राम जय जय, ले लो। श्री राम जय, राम जय जय। प्रधानमंत्री ने बोला है अब 500 रुपए से लेके और ज्यादा तक जुर्माना हो सकता है, इसलिए बाहर निकलो तो उसको लगा के निकलो, नहीं तो 500 रुपया कम से कम जेब में डाल के निकलो, पुलिस तुरंत 500 रुपए ले लेगी। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, जब इच्छा हो तब लगाना कोई जरूरी नहीं। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम